هر آه مستا پونم هر اسوی لائی می در نظار شا جانا آنا عربی روحا سڑکائی می در نظار شا جانا آنا عربی روحا سڑکائی می در نظار شا هر آه مستا پونم هر اسوی لائی می در نظار شا جانا آنا عربی روحا سڑکائی می در نظار شا جانا آنا عربی روحا سڑکائی می در نظار شا پمین محبت کی دیدد وکن سردارا پمین محبت کی دیدد وکن سردارا داز شم در نظر خپل او پردای می در نظر شا جانا نارا پیرو حسن گئی می در نظر شا جانا نارا پیرو حسن گئی می در نظر شا هر آه مستا پونم هر اسوی لائی می در نظر شا جانا نارا بی روحا سڑکائی می در نظر شا جانا نارا بی روحا سڑکائی می در نظر شا هم دا سخیم سوائلو غرن دلش پو اور دے هم دا سخیم سوائلو غرن دلش پو اور دے زگروی میں صداقا لتا ہر ہائی میں در نظار شا جانا نارا بی روحا سڑکائی میں در نظار شا جانا نارا بی روحا سڑکائی میں در نظار شا هر آه مستا پونم هر اسوی لائی می در نظر شا جانا نارا بی روحا سڑکائی می در نظر شا جانا نارا بی روحا سڑکائی می در نظر شا پمین محبت کی مستا ہر تحمد قبول دائے پمین محبت کی مستا ہر تحمد قبول دائے ہر رگ رگ دا اوجود جوان دائے جوان دائے می در نظار شا جانا نارا بی روحا سڑکائی می در نظار شا جانا نارا بی روحا سڑکائی می در نظار شا هر آه مستا پونم هر اسوی لائی می در نظار شا جانا نارا بی روحا سڑکائی می در نظار شا جانا نارا بی روحا سڑکائی می در نظار شا نظر دی پو ما وخی گادا خکول مخ حسینا نظر دی پو ما وخی گادا خکول مخ حسینا زوانی لکا وج تک زیر سپیلا نئی می در نظار شا جانا نارا بی روحا سڑکائی می در نظار شا جانا نارا بی روحا سڑکائی می در نظار شا هر آه مستا پونم هر اسوی لائی می در نظار شا جانا نارا بی روحا سڑکائی می در نظار شا جانا نارا بی روحا سڑکائی می در نظار شا هم در تنائی دی دمرا ارمانی دیو دی دنیم هم در تنائی دی دمرا یو دیدن یم د ژوند د امید مز دیګر ای می در نظر شا جانا روح زړګې می در نظر شا جانا روح زړګې می در نظر شا هر آه مستا په نوم هر اس می در نظر شا جانا روح زړګې می در نظر شا